زړه دا غلو شازل مو دے زړه دا غلو شازل مو دے کور وزیرستان دا میړنو دے کور وزیرستان دا میړنو دے زړه دا غلو شازل مو دے وزیرستان دا میڑنو دے کور وزیرستان دا میڑنو دے زڑا دا خغلو شاہ ظلمو دے دل تک قدم ای حی حاجی مرزا علی خان دائی زاگا ہو غیرت نا ڈک زمون گا دا خړ پړ وزیرستان دی دا سیما وای چې دا خړ پړ وزیرستان دی زیدا پتمنو ننګلو دے زیدا پتمنو ننګلو دے کور وزیرستان دا میړنو دے زړه دا شازلمو دے کور وزیرستان دا میڑنو دے کور وزیرستان دا میڑنو دے زڑا دا غلو شازلمو دے وی بچے شوکین دا جنگ خازا کا شہادت کا زخمی تو بنا بنا کھڑا چاچ دخل تن پوی نہیں سر پا انا کھڑا چاچ دخل تن پوی نہیں سر پا انا کھڑا دا غا اثر نندا ہو دے دا غا اثر نندا ہو دے کور وزیرستان دا پختانو دے زڑا دا غلو شازلمو دے زڑا دا غلو شازلمو دے کور وزیرستان دا میڑنو دے کور وزیرستان دا میڑنو دے دستا دا ڈارون حملے نبی لگواورا تلبستا دا ظلم دخ داخی نبی لگواورا ہرا بشی سہر تلبا دشپی نبی لگواورا ہرا بشی سہر تلبا دشپی نبی لگواورا گل دا امید پو وڑ دو دے وڑ دو دے کور وزیرستان دا میڑنو دے ہائے ہائے ہائے زڑا دا غلو شازلمو دے زڑا دا غلو شازلمو دے کور وزیرستان دا میڑنو دے کور وزیرستان دا ما فرمان دا وڑ چی او سستی پوکار مدا دادا پو سر لی او رازی او دا وخدا کرار مدا شابت الوار اکڑائی دا غواق دا انتظار مدا شابت الوار اکڑائی دا غواق دا انتظار مدا پاسی خلا دا جنگ دکڑو دے نادا جنگ دکڑو دے کور وزیرستان دا میڑانو دے زڑادا غلو شازمو دے زڑادا غلو شازمو دے کور وزیرستان دا میڑانو دے کور وزیرستان دا میڑانو دے زڑادا غلو شازمو دے زڑادا غلو